Hallo? Hey. Wo hin? Da ja das. Ja? Was geht da? Weiter. Wie ich aufzeichnen, Christian? Ja, wenn du vor deinem Held ziehen. Ja, dumm immer. Dumm, wo hin? Was lehrst du? Oder was haben wir in Pi, oder was? Nein, ich habe nicht ein Problem, so. Oder was haben wir mit Mann? Ja. Was? Ja, was haben wir mit Mann? Oh, du kiffst, Christian. Ich rede noch. Wenn man was haben. Ich denke schon. Du, wirklich los, ja. Wenn man was haben, ja. Nicola Rami. Und was haben wir Nikolai Vammen? Ja, ja. Ich denke, das ist so nett, wenn ich sage heute. Das geht. Also, wer das? Wir finden Kavi. Was? Der Kavi. Du musst ja komm mal hinten. Aber ich stehe in der Gulzügel. Ja. Wo hin? Ude Risiko. Ich Risiko, ist geil. Kastanjevej 5, tror jeg. Altså nødt til at komme og hente mig, det er virkelig noget lort, det her. Ja, okay. Hvad? Ja, okay, ja, okay. Du æder med en idiot. Hvor hurtigt kan du være her? 20 minutter. Prøv ikke bare lige ringe med klokken, når du er her, så kommer jeg ud. Jo. Vi ses. Jeg skal nok være klar. Ja, hej. Hej. Kør. Fanden, tøj hen. Det er lige meget. Bare kør. For helvede. Kom nu. Hvor fanden har du strips på? Det er bare kør for helvede. Nej, han kommer nu. Væk. Slag dog af, mand. Væk for helvede. For satan. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre. Det her er Anders. Jeg hedder Anders. Og det her er Christian. Jeg hedder Christian. De ved absolut intet om politik. Men de vil begge gerne have magt, penge, berømmelse og succes. Derfor har de besluttet sig for at stille op til det kommende kommunalvalg 2017 i Aarhus Kommune. Det her er deres vej. Det her er deres vej. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt, penge og succes. For hvis alle de andre kan blive politikere, hvorfor pokker skulle Anders og Christian så ikke også kunne. En dag på efter. Ja, men ej, men det er det. Og majestæt. Du er jo penge. No, man. Spørg for satan. Men altså, så afleverer mindre. Fuck. Skal vi lige stemme af? Gør det ikke næs? Jo, lad mig klippe i huden. Lad mig klippe i huden. Ah, hvad fanden er der sket, mand? Jeg er ikke lort. Du må simpelthen følge en forklaring på det her. Vi... Efter vi havde optaget det der Thomas Skov podcast. Mm. Så... Jeg synes egentlig ikke, at det gik sådan skide godt. Ej, du var lidt skuffet. Ja. Og så tænker jeg, det vil jeg egentlig bare gerne glemme. Og så spurgte jeg dig om Kasper, om I vil med byen, og det gad ikke. Og jeg havde egentlig bare brug for at lige komme ud og drikke en øl. Så jeg tog ned på vinstuen. Jamen det var også fair nok. Altså. For at se om der var nogen jeg kendte dernede. Det var der egentlig ikke sådan rigtigt. Så jeg ender bare med at sidde for mig selv. Og få drukket. Jeg ved ikke hvor mange øl jeg når at drikke. Man kan få de der store, de der liter glas. Ja, jeg tror der er en liter i. Jeg tror jeg drikker 3-4 eller sådan noget. 3-4? Ja, okay. Ja, 3-4 dem og så... Jeg begynder at blive lidt sløret derfra, men jeg kan huske, at så lige pludselig så kommer... der er en mand ind i jakkesæt. Ja. Og så, ham kunne jeg godt huske, ham havde set før. Og det er så Nikolaj Vammen. Og han sidder så over ved et bord sammen med hans venner. Og... ved Christian. Ja, men så... Men, så kigger han over på mig. Christian, det er 4 dage siden. Ja. Det skal jeg nok komme til. Okay. Så kigger han over på mig, og vi får sådan en øjenkontakt ud den der, hvor han først kigger, og så kigger væk, og så kigger jeg, og så kigger jeg væk, og så igen fanger vi sådan en andens blik. Og så rejser han sig op, og så kommer han over og giver mig hånden, og så siger han, hej, jeg hedder Nikolaj, og så siger jeg, ja, det ved jeg godt. Og så griner han lidt af det, og så siger jeg så, jeg hedder Christian. Og så sætter han sig ned over på mig, og vi sidder egentlig og snakker i... Jeg ved ikke, hvor lang tid vi snakker. Og han køber masser af øl og shots. Og han købte en hel flaske Fernet Branca på et tidspunkt. Og du ved, hvordan jeg har fået Fernet Branca. Ja, ja, ja. Så forsvinder det alt sans for fornuft. Alt fornuft, den forsvinder i den flaske der. Det er rigtigt. Og så siger han så op i baren, om de kan lave gin tonic. Gin tonics? Og det kan de så ikke. Og så siger han så, nå, det var ærgerligt. Og så kigger han over mig, og så siger han, jeg har en rigtig, rigtig god gin tonic derhjemme ved mig. Mm, du var vild med gin tonic. Ja, og så tænker jeg, jamen det er en gammel borgmester, det må være en lækker gin tonic. Og så går vi så ud, og jeg bliver enig om at tage hjem til ham, sætter sin taxa. Og da vi så sætter os ind i den taxa, så kan jeg godt mærke, at der er nogle signaler, jeg burde have læst. Han begynder at tage ham på låret, og ære mig i håret, og... Jeg har allerede her fortalt ham om, at vi stiller op til kommunalvalg, og det synes han lyder som en fabelagtig idé, og han fortæller mig, hvor godt et menneske jeg er, og jeg ignorerer måske signalerne, og det, da han knapper mine bukser op, han knapper mine bukser op i taxaen, der vidste jeg godt, hvad klokken den havde slået. Og så, der tog et sekund. Christian, hvad er der sket? Jeg fik et hen job. Ej, en taxa af Nicolai Vammen. Jeg kom, Anders. Og det var noget... Det var noget værre griseri, fordi taxichaufføren han opdager det jo. Og han siger, at vi skal betale for det her. Så... Jamen så, ja, taxichaufføren han siger så, at det skal vi betale for, og Nicolai Vammen han tager 1000 kroner op i 100 kroner sætter, og stikker dem til taxichaufføren og siger, så er det vist ordnet. Ja, og det var vi jo så enige om, at det var det. Og så, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, jeg kunne ikke sige nej, og vi kommer ind, og ja, jeg havde jo lidt håbet på, at det var slut nu, men det var det så ikke. Nej. Og så... Så voldtager han mig. Hvad? Han voldtager mig. Er du blevet... Jeg er blevet voldtaget af Nikolaj Vammen. Er du blevet... Christian, er du blevet voldtaget? Ja, det er jeg. Det er også derfor, jeg ikke har sat mig ned mere at stå op. Du... Men derfor, du har strips på? Ja. Jamen Christian, har du været derude i 4 dage? Ja, det har jeg. Jeg er blevet voldtaget i 4 dage. Hvad? Hvorfor har du ikke ringet til mig? Det har jeg også. Du har ikke taget den. Det har du da ikke. Jo, jeg ringede til dem. Det var det første jeg gjorde, det var at vi kom derud, og han stripte mig fast til sengen. Så jeg havde min telefon i hånden i forvejen, og så fik jeg så trykket speed dial. Det var ikke rigtigt. Det har jeg. Og jeg lægger også en besked på din telefonsvar. Du har selv hørt den. Du, ej for helvede, Christian. Vi skal ikke til at høre den nu, vel? Hvis jeg bliver nødt til... Kom til din telefonsvar. Antallet af nye beskeder er 2. Christian. vil godt slukke for det. Jeg vil godt slukke for det, Anders. Ja. Ej, for helvede, Christian. Jeg ved ikke, det er også derfor, det var, han kom nu. Da du kom og hentede mig nu, jeg anede ikke, hvor mit tøj var henne. Jeg ved ikke, hvad han kunne finde på. Altså. Nå, han var fandme hurtig. Hvad mener du? Ja, han er en stor mand. Ja. Altså, han... Jeg ved bare ikke, hvad jeg har sagt. Jeg ved ikke, om han ved, hvor jeg bor, og... Hvad det kan have konsekvenser, det skal ikke ud. Der er ikke nogen, der skal det her vide. Nej. Det bliver mellem os to. Selvfølgelig. Men altså... Ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Du ved... Altså, hvorfor er det også, du drikker Fanta Branca? Ja, det ved jeg ikke. Nej. Det var dumt. Den ligger lidt på min skulder, den her. Ja. Men altså... Det er virkelig, virkelig... Du har ikke et glas vand, vel? Nej. Nej, og lige meget. Vi har et program, vi skal optage, Christian. Ja, men skal vi komme i gang med det så? Ja. Okay. Jeg synes faktisk, det er lidt irriterende, at altså... Nu har jeg cyklet til Risgård og alt muligt. Undskyld. Du har ikke engang sagt tak endnu. Jo, tak fordi du hentede mig. Ja. Og en anden gang, lad være med at ringe til mig kl. 2 om natten. Undskyld. Derfor du ikke tog den? Ja. Okay. Skal vi komme i gang med programmet, eller hvad? Ja, det synes jeg. Okay. Og i dag skal vi snakke om politik. Lige præcis. Yeah. Og vi har jo nogle løse ender fra sidst, hvor vi lavede podcast med Thomas Skov. Det gik skide godt. Det gik fantastisk. Det kunne ikke have gået bedre. Han var vild med os. Han var rigtig vild med os, og ja. Vi fik lavet et, synes jeg, rigtig godt interview. Sindssygt. Vi kommer omkring vores politiske holdninger. Han interviewer også, skal vi lige sige. Hvis ja. Man ikke har hørt det nu, så kan man jo gå tilbage og høre det. Det er skide. Altså, der er lidt knas med lyden. Men fuck det. Fuck det. Fuck det. God journalistik behøver næsten ikke lyd. Nej. Selvom det er podcast. Og man kunne jo mærke, hvor professionel journalist han var. Ja, helt vildt. Gode spørgsmål. Meget neutral holdning i forhold til det og hele. Og alligevel lige ind til kernen. Der var ikke? Lidt Clemen Kjærsgaard over det, synes ja. Jeg. Ja. Ja, jeg fik mange referencer til vi ses hos Clement, for ja. Eksempel, ved det interview. Så man må sige, det gik godt. Men, det gik rigtig godt. Og han var faktisk andet at sige bagefter. Kæft, det gik godt. Ja, men, det sagde han. Man kunne mærke på ham, at det her det betød faktisk mere for ham, end det måske gjorde for os. Ja, det var lidt pinligt i en ja. Periode. Men altså, fuck nu det. Ja. I hvert fald, vi har jo så stadigvæk et hængeparti. Nu fik vi det her interview. Mm. Men det var jo lidt et interview, vi fik, fordi vi måtte nøjes. Ja. Vi vil egentlig gerne have, som vi også fik breaket sidste gang, det store Reimer Bo-interview. Ja, og Reimer Bo, han er jo, det er jo dansk top inden for journalistikken. Ja, han er journalistikkens svar på Candice Johnny. Fuldstændig. Og det der sådan har inspireret os til at gerne vil have det interview med Reimer Bo, det er jo det fantastiske interview. Fantastisk. Ordet. Nej, altså, hvad kan man gøre? Himmelråbende, himmelsk. Ja, himmeriske. Hammerhej, hvor er det? Hurlumhejhus. Det interview det er, med Stein Bakker. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Det synes vi. Og det synes hele Danmark. Også fordi, at i det interview, den lede, den danske befolkning, havde følt over for Stein Bakker op til det. Fordi den er væk. Den er væk. Alle elsker Stein Bakker. Tag mine penge. Send dem en bank ned i Bruxelles. Ja. Jeg er fuldkommen ligeglad. Snyd mig. Lad mig bare lære dig at kende. Ja. Det er det, vi skal have. Det er lige præcis det, vi skal have. Fordi som vi også snakkede om med Thomas Skov, så vil vi jo ikke stoppe med at dumme os, bare fordi vi går ind i politik. Nej. Tværtimod. Vi er nødt til at lade det være... At få en connection med vælgerne, sådan at det er okay, at vi dummer os. Lige præcis. At man kan lave, for eksempel ligesom Bent, når smadrer 5 bilruder nede af Amagerbrogade. Knæb en udstødning. Ja, Bent har gjort det. Det ved jeg ikke, men det kunne godt lide. Måske. Ham. Måske, ja. Og man så stadigvæk tænker, fantastisk fodboldspiller. Lige præcis. Fordi hvad fanden har 5 smadrede bilruder at gøre med fodboldspillere? Og hvad... har en tur til Pattaya, hvor vi voldtager 4 små piger og gør med kommunalpolitik. Præcis. Præcis. Jeg vil kunne gå ned på rådhuset til stående applaus, velvidende om, at halvdelen af dem, der står der, har set mig snifte kokain af en 4-årig dreng nede ved Aarhus Ø. Yes. Og sådan skal det bare være. Sådan det. skummager, du er kong Salomon. Værsgo, du har magten. Du kan svine mig til. Jeg har det ikke. Og det kan jeg mærke, du vil. Det vil jeg. Så spørg. Prøv lige at høre. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Jeg skal i teater, for fanden. Så gå i teater. Kan du ikke forstå? Men. Jeg synes, interviewet med Thomas Skov gik fantastisk. Det gjorde det. Men vi skal også huske, at nu kommer vi altså op i en lidt højere klasse. Det rejmer bort, det her. Ja. Så vi skal have noget, vi mangler lidt. Ja, lidt af hængeparti, kan man sige. Det er nogle mærkesager. Ja. Og det er jo egentlig ikke fordi, det er ikke at jeg er den store fan af mærkesager. Nej, altså kan man ikke bare... Men det er lidt så om, at det er lidt en nødvendighed. Det er lidt det, altså, folk har sagt til os. Hvad er jeres mærkesager? Og så har jeg kigget på dem og sagt... Pas. Skal fornyes hvert år. Hvert år. Præcis. Simpelthen for at holde styr på, hvem vi har her i landet. Men lad os bare tage den fra den af, for vi har jo snakket om nogle ting. Vi har snakket om, at vi gerne vil have en indførelse af en indfødsretsprøve. Ja. Til at, for at kunne flytte til Aarhus og blive borger her. Lige fordi, præcis. Let's face it, har for mange københavnere. Der er for mange københavnere. De begynder lidt at... Altså... Christian? Ja. Ja, undskyld. Blev vi ikke enige om, at... Jo, jeg er klar. Du er klar. Der er for mange københavnere herinde. Christian. Der er nemlig for mange københavnere. Og derudover, lidt i pangdang, altså alligevel ikke i pangdang, vi skal have flere Joe & Juice omkring hovedbanegården. Lige præcis, fordi at lige nu har vi... Vi har tre. Det er ikke nok. Jeg står i kø hver gang lige meget, hvilken jeg med at gå ind i. Det er pisse irriterende. Så skal vi væk med Aarhus-lugten. Ja. Der ved, at der er mange, der har brokket sig over den. Og Jakob Bundsgaard, han har ikke rigtig fået gjort en skide ved det. Nej, det har han nemlig ikke. Selvom at han har lovet det. Derfor, det siges jo, at det kommer fra sojafabrikken nede på havnen. Vores forslag er, boykot soja. Lige præcis. Samtidig så slipper vi også af med en masse andre problemer. Eventuelt starter en Joe & Juice dernede. Ja, måske. Og vi slipper af med alle de andre problemer med de pokkers mange sushi-restauranter, der er i byen. Og jo, sushi smager godt. Ja. Men sushi er det økonomiske grundlag for alle de kinesere, vi har i Aarhus. Og det er altså også et problem. For hvad har vi for mange af? Kineser. Nedlæg AGF. Det er også en af de ting, vi går til valg på. Ja. Det koster os mere end kontanthjælpsmodtager. AGF koster i gennemsnit 5,5 milliarder kroner årligt. 5,5 milliarder. Kontanthjælpsmodtager koster 2,6 milliarder kroner årligt. Ja. Det vil altså sige, at vi har 5,5 milliarder kroner, vi kunne prioritere på kontanthjælpsmodtagere eller andre kommunale indsatser i Aarhus Kommune. Men, så er der måske nogen, der siger, kontanthjælp, det er da ikke støttet af kommuner. Det skal du ikke bestemme. Det skal. Sådan er det. Og så er det også sådan, at alligevel halvdelen af de spillere, vi har på AGF, de er en del af kontanthjælpsordningen. Og hvad er de også? De er bøsser. Yes. Eventuelt starten Joe & Juice. Måske. Det skal være til at skyde en har, hvis man ser en. Det har jeg altid synes. Det er noget, jeg går stærkt ind for. Så kan vi sige, at jeg kan tage en genovervejelse af våbenloven der. Mm. Vi skal stoppe med at se ned på dvæve, og det er en af mine stærke mærkesager. Ja, og hvorfor er det er det, Christian? Fordi at det er et folk, som for meget bliver set ned på. Både af... Ja, der er jo selvfølgelig noget fysisk i, at de er lavere end os. Ja, altså det... Og den har jeg løsningen på. Jeg har været i garagen i for nogle uger siden. Har du brygget? Brygget? Brygget en idé? Jeg har brygget en idé. Jeg har fået bygget... Ja, den er kun 2 meter lang nu. Men mit forslag er, at den skal være længere. En gangbro, der er cirka 1,10 høj. Okay. Sætter du en dværg på den, så kommer dværgen... Dværgen er sådan omkring en meter eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor små de er. Sætter du en dværg op på den, så bliver dværgen 2,10 høj. Mm. Og det vil altså sige, at dværgene kommer så til at kunne se ned på. Og så de her gangbroer, de skal altså løbe langs fortovene. Ja. Skal det være motoriseret? De har jo ikke, ikke så lange ben. Så hvis de skal kunne følge med... Det kunne man godt. Ja. Ligesom i lufthavnen. Lige præcis. Så skal vi have hegnet åen ind ved havnen. Ja. Og det er simpelthen på grund af det problem med, at fulde folk falder i vandet. Det falder lige flere gange. Og illegale flygtninge kravler op fra vandet. Ja. Vi skal have fulde folk ind. Flygtninge ud. Ja. Stumme mennesker, de skal også have en stemme i det danske demokrati. Yes. Godt. Og det kommer til at udfolde sig af foredrag. Ja. Hvor man kan komme til foredrag og høre om, hvordan det er at være stum. Ja. Det er, fordi det er mange mennesker, der ikke kan sætte sig ind i. Det er en fyr, der hedder Karsten. Ja, vi ved jo ikke, om han hedder Karsten, for han vil ikke rigtig komme ud med det. Men det var lidt akavet sidst, fordi der var fandme stille. Ja. Det er det der akavet tavshed. Ja. Som også fordi, at foredraget var 2,5 timer. Stumme mennesker formår bare ikke at bryde akavet tavshed. Nej. Så synes jeg, vi skal... spørger mig nu, hvor jeg bor, eller et eller andet. Hvad læser jeg? Ja, præcis. Og det er jo ikke, fordi de svarer på ret mange spørgsmål. Så skal vi have afskaffet letbanen. Ja. Vi skal have en metro. Vi skal have en metro. Og det er noget, vi gerne vil have sat i gang her per den 1. i 10. Og skal være færdig omkring den 1. i 11. Ja. Så hurtigt som muligt. Det kan ikke tage ret lang tid. Det skal være gratis at gå i kirke. 100%. Og så... forbud mod, det er jo så en af dine mærkesager, forbud mod cykelhjelm, der ligner hatte. Ja. Det er nok faktisk, altså, lige bortset fra dem med haren, så er det nok det, jeg går eller allermest ind for. Men har vi så ikke egentlig nogle ret stærke mærkesager? Jo, det tænker jeg. Skal vi prøve at ringe til Heimerbo? Ja, jeg ringer til Heimerbo. Jeg skal lige finde en snor igen. Hvor fanden gemmer Reimer det hen? Heimerbo. Det var fordi, da vi sidder og bliver interviewet af Thomas Skov. Ja. Så spørger vi, om han ikke lige kan stikke os det nummer, der. Ja, det var han ikke meget på. Det var han ikke. Og så sagde han, har I prøvet at google? Og så var der faktisk et nummer. Det er derfor, Thomas Skov, han er journalist. Han ved, hvad man skal søge på. Han ved lige præcis, hvad man skal google. Så skal vi kontakt, Remmerbo, book eller kontakt. Nå, det der, hvad er det for en hjemmeside, han har lavet her? Hvad fanden kan man book Remmerbo til? Det kan jeg sige dig. Du kan booke ham til foredrag. Og... Chippendales, hvad er det? Chippendales? Ja. Det er sådan et bake-off. Og så kommer han ud, så bager han. Nå, det vidste jeg egentlig ikke, han kunne. Er du klar til at skrive nummeret ned? Yes. 26. 31. Så ringer vi op til Remmerbo. Og hvem fører ordet, når vi ringer ham på? Det gør du. Gør jeg det? Ja, det bliver du nødt til. Okay. Altså, jeg så sige, det er søndag eftermiddag. Vi prøver. Han er 3. Det havde han også sidst. Yes. Okay. Her foregik en yderst intellektuel og venskabelig samtale med Remmerbo, som I ikke kommer til at høre. God dag. Nå, det var han med på. Ja, nej, det vil... Nå. Det kommer lidt bag på mig. Tror du, han ikke har hørt om os? Eller hvad er det, ser det skyldes? Det er, fordi jeg ringer med skjult nummer. Gør du det? Ja. Nå. Okay. Men, ja. Okay, men så ser han budget. Det synes jeg i første omgang er super flabet. Ja. Måske skulle han hellere høre, men hvem er I? Hvad kan I? Altså, prøv at høre, hvis Steve Jobs havde ringet til Remmerbo og spurgt, om han ville interviewe ham, så havde Remmerbo måske først blevet overrasket, fordi han troede, han var død. Men... Han havde ikke sagt, hvad vil du give for det? Nej, Reimer sgu ikke. Reimer, den går ikke. Reimer, nu journalist, en journalist til en anden. Ja. Hvis du vil frem i verden... Vi er så ikke journalist, kommunalpolitiker. Nej, det... Du skal give slip på den titel. Nej, jeg er sådan... Christian. Ja. Stop det der. Undskyld. Ja. Det er bare lidt knotten. Hvorfor? Det har været en hård morgen. Måske lidt, synes jeg. Jamen, vil du snakke mere om det, eller hvad? De var jo 2 til sidst. De kom, han havde en ven med. Jens Joel. Kan du godt ham? SF'er. Ja. Han var dogs. Er du blevet bollet af en SF'er? Ja. Jeg tror nok, han er SF'er. Kan jeg lige prøve at google det? Hvorfor sætter du dig ikke ned? Det kan jeg ikke. Det gør fandme ondt. Nej, han er faktisk socialdemokrat. Nej, det er endnu værre. Han ligner, jeg troede, det var Martin Brygmann, faktisk. Han ligner Martin Brygmann på en prik. Må se. Jeg har set ham før. Han ligner virkelig meget Martin Brygmann. Sikker på, det ikke var Martin Brygmann? Nej, det var Jens Jo. Vil du have en kop vand? Jeg tror ikke, du havde noget vand. Det har jeg heller ikke. Jeg kan ikke flytte det kamera. Jeg kan ikke fordrage at blive fotograferet nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud. Jeg blander mig i dit arbejde. Nej, men jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra af dig. Så den kan du godt spare dig, den der. Jeg har talt pænt til mig. Jamen, så, du skal sgu ikke stå og fotografere mig nedefra. Okay, så er vi færdige. Ja, det gik ikke lige sådan. Det gik ikke helt som forventet. Nej, jeg tror måske også, jeg satte mine forventninger for højt. Altså, jeg havde ikke regnet med, at jeg ville sige nej. Sådan. Nej, jeg havde ikke regnet med, at han havde lidt samme entusiasme. Altså, det er et fedt projekt. Altså, det kunne potentielt blive kæmpestort. Ja, altså, det ville også være et boost for hans karriere. Ja, det tænker jeg. Altså, han er jo færdig ellers. Altså. Ja, han laver sin Facebook. Men han har sin Facebook-video, det er rigtigt. For helvede, mand. Nå. Der er vist lige en, der har glemt at slukke telefonen der, hva'? Det er Nicolaj Varmen. Er det Varmen? Ja. Hvor har han fået dit nummer fra? Det ved jeg ikke. Det har jeg måske givet ham. Men jeg kan ikke huske noget. Jeg kan ikke huske noget de sidste 4 dage. Hvad skriver han? Han skriver bare hej. Hej? Og sådan en smiley på skrå hoved. Sådan en blinkesmiley? Nej, bare en, der har hovedet på skrå. Nå. Sådan den der, ved du, sådan en lidt skæv smil og så hovedet på skrå. Nå. Nu skriver han igen. Hvad skriver han? Jeg spørger, om jeg vil ses. Spørger Nicolaj Vammen, om I skal ses. Det er måske lige... Han har voldtaget mig. Ja, men Christian... Undskyld. Jens Jol er også friskest der. Nu... Okay, nu ved jeg godt. Ej. Han har et billede af mig. Har han et billede af dig? Ej, jeg ved næsten ikke engang vise dig det her. Jo, lad mig nu se. Ej. Jeg ligger jo helt... Det går nok ulækkert, det der. Det er ikke, jeg kan huske det der. Hvordan fanden har de fået den der op? Det kan jeg slet ikke. Det går nok voldsomt, det der. Det kommer ud, skriver han. Okay, min Christian. Han har 8.000 følgere på Facebook, der kan se det, hvis det er. Christian. Det har været en lidt turbulent 4 dage for dig. Ja. Ja. Du har det lidt skidt med det her. Ja, lidt. Ja. Men vi bliver nødt til lige at slå koldt vand i blodet her. Hvad tænker du på? Det her, det kunne potentielt være det nye Reimerbro. Skal Nicolaj Vammen interviewe os? Nej. Det er jo en kæmpe, kæmpe fod indenfor. Han er tidligere borgmester. Jamen, hvad vil du, jeg skal gøre så? Han spørger, hvad det bliver til. Skriv. Jeg skriver tilbage til ham. Du. Jeg er nødt til at få nyt nummer. Vil du gerne være kommunalpolitiker? Ja. Vil du gerne være kommunalpolitiker? Ja, det vil jeg godt. Ja. Men hvad du er, jeg skal gøre, jeg skal... Skriv til ham. Jamen, hvad skal jeg skrive? Du er klar. Klar? Ja. Jeg kan ikke være klar efter de her 4 dage. Jeg kan ikke engang sidde ned. Så sig... Jeg skal i hvert fald lige have en uge til sådan komme på hægterne igen. 7 dage. Bør, hvad han skal næste søndag. Nej, altså, det kan jeg ikke. Nu, Christian, nu er det ikke for at være en røv. Nej. Men vi har lige mistet, og det er dig, der snakkede med Reimer Bo. Du lige kastede det ud af vinduet. Det var vores største chance. Det var lidt min skyld. Det er 100% din skyld. Ja, det er måske rinder. Du kom for sent i dag. Hvad skriver han? Ja, det er et billede, ja. Hold da kæft, mand. Ja, jeg hænger op i loftet. I sådan... Jeg kan ikke huske, at den der dragt der på. Hvad fanden er det? Det er sådan... Det er et banalt i pyjamas kostume. Det kan jeg faktisk godt huske et eller andet med alligevel. Jeg husker, der var nogle bananer. Det var bare ikke lige på den måde, jeg huskede det. Hvad er det, du har i munden? Det er Jens Jol. Christian, jeg ved, men... Anders, jeg kan slet ikke forstå, at du kan bede mig om, at jeg skal ses med den mand, der har voldtaget mig i 4 dage igen, for at vi to ikke kom ind i kommunalpolitik. Altså... Jamen, det lyder lidt hårdt, men... Jeg kan også godt selv se det, altså. Nu har du tit og ofte snakket om, at jeg er så lojal over for dig. Ja, men... Ja. Det er rigtigt. Hvad havde jeg gjort? Du havde gjort det. Jeg havde kraftedme... Men kan jeg ikke give ham dit nummer, og så kan du... Nej, men han har ikke nogen relation til mig. Det er dig, han kan lide. Ja, det kan han faktisk rigtig godt. Ja. Og hvis du inderst inden kigger, der på vinstuen, hyggede du dig ikke? Jo, det gjorde. Nu kommer der. Se, han vil jo gerne. Ej, det er en helt, det er en helt billedserie, det her. Åh. Oh. Det er rent nok, han havde en kat. For helvede, mand. Christian, jamen, så start med et glas vin. Okay, skal jeg skrive til mig og spørge, om vi skal tage et glas vin? Og så start med at gøre det på en café. Start stille ud. Så gør et sted, hvor der er andre mennesker. Lige præcis. Hvorfor kan I tage? Hvor skal jeg tage? Cross. Det er fedt, du gider, Christian. Det skal du have. Glas vin på, hedder det bare Cross? Jeg hedder ikke Café Cross. Café Cross, ja. Café Cross. Det kan jeg ikke selvfølgelig. Skal jeg sende det? Ja, selvfølgelig skal du sende det. Sådan. Fedt, Christian. Så sende det. Nu siger man svar. Kan du ikke mærke inderst inden, at det egentlig er fint nok, det her? Jo, hvis du siger, det gavner os, så... Jamen, det kommer det til. Han er frisk. Sådan. Du, så, altså, så kan det godt være, at de første fire gange, I ses, at det bare er om jer. Men så når han begynder at stole på dig, så kan du ligesom begynde at snakke lidt om os. Ikke? Jo, det er derfor, jeg gør det. Det er ikke derfor, du gør det. Du gør det for mig. Du gør det for dig. Ja. Du gør det for os. Yes. Jeg er stolt af dig, Christian. Tak. Få noget tøj på. Ja, jeg skal have noget tøj på, tror jeg. Ja. Det er godt. Tak for det. Selv tak. Skriv lige, hvordan det går. Ja, det skal jeg nok. Det er godt. Det var det. Her sluttede denne uges afsnit. Men det gjorde den kommunalpolitiske kamp ikke. Så lyt med igen i næste uge, hvor Anders og Christian igen vil forsøge at bane sig vej til toppen af Rådhuset. Men kan vide, hvordan?